Per Christian Goethe ist deis, per Christian Goethe ist deis, mit mag per Christian Goethe ist deis. Ein Goethe ist deis, mit viel zu rau, mulak, mulak, mag, mag, mag. Ein Goethe ist deis, mit viel zu rau, vor Peng, wa hot, be hau. Hans Kuhn und Wahama, Hans Kuhn und Wahama, mit mag Hans Kuhn und Wahama. La wärme kurz, will Punzes, jo, mulak, mulak, mag, mag, mag. La wärme kurz, will Punzes, jo, hat haf, kun it, war rau. Gott, oh, hast du glemmt, Gott, oh, hast du glemmt, mit mag Gott, oh, hast du glemmt. Oi, krumm um der Tühanin, mulak, mulak, mag, mag, mag. Oi, krumm um der Tühanin, i lüfer rein, o win. Die Zumbe kann ha hell, die Zumbe kann ha hell, mit mag die Zumbe kann ha hell. Hans Rafflaus Glück, Verlambierlohn, mulak, mulak, mag, mag, mag. Hans Rafflaus Glück, Verlambierlohn, aus Beil, me hammen Stone. O, wund is sock ik zi, o, wund is sock ik zi, mik mak, o, wund is sock ik zi. Per Christian Figge Hennevull, mulak, mulak, mak, mak, mak. Per Christian Figge Hennevull, er trumpfe Söll auf Gull. An blauner Gull vor Krü, an blauner Gull vor Krü, mik mak, an blauner Gull vor Krü. Auf waren Milmas Mus fram Jan, mulak, mulak, mak, mak, mak. Auf waren Milmas Mus fram Jan, et hui net alles brang. Men Helge Tumbe Volk, men Helge Tumbe Volk, mit mag men Helge Tumbe Volk. Hans Eifra Hest auch Kamerholt, mulak, mulak, mag, mag, mag. Hans Eifra Hest auch Kamerholt, de kost ham kun en guld. O Wille blev det spell, o Wille blev det spell, mit mag o Wille blev det spell. Den riech hans blei fra Blesbjerremøll, mulak, mulak, mag, mag, mag. Den riech hans blei fra Blesbjerremøll, han taft sit skimle füll. Er folk de kam og gik, er folk de kam og gik, mik mak, er folk de kam og gik. Fra Katrud kam en kloklokok, mulak, mulak, mak, mak, mak. Fra Katrud kam en kloklokok, men han fik haste nok. Per Christian Wanderwand, per Christian Wanderwand, mik mak, per Christian Wanderwand. En grisen kvaj en ko et lam, mulak, mulak, mak, mak, mak. En grisen kvaj en ko et lam, op hæng om øje kram. Han sa og glemt sin rov, han sa og glemt sin rov, mik mak, han sa og glemt sin rov. Sin hest, sin kun, er snige knyg, mulak, mulak, mak, mak, mak. Sin hest, sin kun, er snige knyg, og det tog til at fyg. Hun vinde hele nat, hun vinde hele nat, mik mak, hun vinde hele nat. Og græ og gispet over gal, mulak, mulak, mak, mak, mak. Og græ og gispet over gal, og fechtet med al. Han kam den trede dag, han kam den trede dag, mik mak, han kam den trede dag, og sang og fløjte over klej, mulak, mulak, mak, mak, mak, og sang og fløjte over klej. Jeg kunne ikke finde dig, hvad er det for en snak, hvad er det for en snak, mik mak, hvad er det for en snak. Nej, jeg kom ikke til stejs, lille mor, mulak, mulak, mak, mak, mak. Nej, jeg kom ikke til stejs, lille mor, at jeg skulle ha et få. Der fløj hun helt i flint, der fløj hun helt i flint, mik mak, der fløj hun helt i flint. Hold hende så var skrab og styk, mulak, mulak, mak, mak, mak. Hold hende så var skrab og styk, nu skal jeg stryge din ryg. Men lav hun så hans las, men lav hun så hans las, mik mak, men lav hun så hans las. Og hør et grønnet bræket brum, mulak, mulak, mak, mak, mak. Og hør et grønnet bræket brum, der slår hun haste om. Du er den vildest mand, du er den vildest mand, mik mak, du er den vildest mand. Og du skal man i gang få lov, mulak, mulak, mak, mak, mak. Og du skal man i gang få lov, og køtes dig smerav.